بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من البدع. ما ديت إن شاء الله كتك دوريت تكوفو jioni ya leo Jumamosi ni ghuslul mayt, josho la mayt. Mlango huu una umuhimu kubwa sana kwetu sisi kwa jumla wanadamu, hasa Waislamu, kwa sababu sote tuelekea mlango huo. Hakuna atakayebakia aishi milele hapa, sote tutapita katika mkondo huo, tutakwenda mbele ya haki Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ni muhimu kujua mlango huo. Pengine waweza kwamba katika mtaa mzima barikana mtu mmoja tu anajua kuosha mai, mtu mmoja tu, la kadara la kuingia ugonjwa sasa ya watu kufa zaidi ya mmoja kwa siku, huyu mtu mmoja atafanya kazi gani? Lakini wakiwa watu wajuzi wapo, wanaweza kupokezana kutimiza fardhi hii ili watosheleze Waislamu kutokamana na adhabu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ghuslul mayt, josho la mayt. Fa idha mata al-mayt, hapa kuna tamko hili fa idha mata al-mayt, ungekawa fa idha mata al-insanu, fa idha mata al-muslimu, iko ni uzuri. Pindi anapokufa Muislamu, anapokufa Muislamu, wajaba, ni lazima, ni fardhi, ala taifati minan nas, juu ya kikundi cha watu, kikundi fulani katika watu imewapasa, ni lazima, an yubadiru ila ghaslihi, wafanye haraka kwenda kumosha maiti yule, fanye haraka sana. Amma almubadaratu, amma kuharakisha, kufanya haraka haraka, jambo kama hili la josho wakati anapokufa mtu. Faqad sabaqa daliluha fi al-fasl al-thalith, sema dalili yake imetangulia. Angalia katika fasl al-thalith, kiwa unacho kitabu angalia, utaweza ukapata. فصل الثالث طيب أسيما مسألة يكمن سبا فقرها وقراسة 23 ها أسيما أن يعجلوا بتجهيزه وإخراجه إذا بان موته لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. نجو خباري لو تنقليه أسيما متومي صلى الله عليه وسلم حديث البكري وابو هريره اسمع ان يعجل وفني حركه بتجهيزه كماندا يله ميت واخراجه نقمتوا له ميت pale alipo اذا بان موت كذهيري وازي وازي kwamba huyo ashakufa sio amezimia. Pengine aza kuwa umezidiwa na ugonjwa ukazimia, watu wakakubeba hole hole, pengine hujafa. Ndio sengine watu wapelekwa mochari, akitolewa kule kufukuliwa mlango, mtu atoka mbio kumbe alikuwa hajafa. Kwa hivyo mpaka ihakiki kwamba huyu amekufa, tufanye haraka kumwandaa. Ikibainika kwamba huyu amekufa لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث لبكيوانا أبو هريرة منكم راضي أسمع وأسرعوا بالجناز هاركشين كو أنانكم زيكا جنازة. وهي خبير هين ديو اليو أكسدية الشيخ كله. وأما وجوب الغسل أما كوا كل كوشا ني واجب ني لازم فلأمره صلى الله عليه وسلم به ني pale mtume alipoamrisha josho. Maiti anapokufa, mtu anapokufa ni lazima aoshwe. Tutakuwa katika hii kwamba ni wajibu aini awalan kwa jumla ya Waislamu wote, halafu ni fardhu kifai thania nikiwa watapatikana wengine watakaweza kutimiza jambo hili. Maana pale anapokufa pa ni lazima, ni wajibu aoshwe. Sasa ni lazima aoshwe na watu wote? Lazima upatikane baadhi ya watu ambao watajitolea waje wamoshe ule maiti, kuondoa hili jambo la wajibu la faradhi, ili Waislamu wote wasije wakapata madhambi. Tena Mtume صلى الله عليه وسلم amrisha fi ghairi ma hadith, zaidi ya hadithi moja ameamrisha watu waoshane. Hadithi ya kwanza ya Mtume صلى الله عليه وسلم inatuonyesha kwamba wajibu wa kuoshana na kumosha maiti, أغسلوه بماء وسدر. ثم يسمى أغسلوه ني أمري موشيني حتى كيفكوفا كتينو نيني أوشو بماء كواماجي وسدر نا إكي أندام يلي ماجي مجاني أمكناز. Majani ya mkunazi yachukuliwa pale yakapondwa pondwa kidogo yakatiwa ndani ya maji, inakuwa mfano wa sabuni, inakuwa mfano wa sabuni, inamtakasa ule maiti kutokana na uchafu na nongo. Kwa hivyo lazima aoshwe, ni wajibu. Akitooshwa tutapata madhambi sote. Ha? Lakini akioshwa itakuwa ni fardhul kifai kwa Waislamu wengine. Ikiwa hatooshwa atakuwa ni fardhu aini ya athabu muslimuna jamian, Waislamu wote watapata madhambi. Naam, hadithi ya pili inaotuonyesha wajibu wa josho ni kaulu sallallahu alaihi wasallam fi binatihi Zainab radhiallahu anha, neno lake kuhusu mtoto wake Zainab radhiallahu anha alipokufa. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, aghsilnaha thalathan, mumosheni mara tatu, mosheni huyu. Awaambia wanawake kisahaba radhiallahu anhum, akiwa moja ni Umu Atiya radhiallahu anha, mosheni mara tatu Zainab, au khamsan mara tano, au saban mara saba, au akthara min dhalika, au zaidi ya hivyo, likiwa jambo kama lile limeonekana kwamba ni sawa kwa wale waoshaji. Wale waoshaji wakaona kwamba aoshwe yule mwiji zaidi ya mara saba, wao ndio inawaelea jambo kama lile ya kulifanya, lakini aoshwe witran mara hisabu ambazo hazigawanyiki, ima aoshwe mara tatu au mara tano au mara saba au zaidi ya hivyo, watakavyoona wale wasimamizi wanaomosha ule maiti. Jambo lingine ambalo ni muhimu katika kuosha maiti, kama anavyosema Sheikh, wa yuraa fi ghaslihi al-umur al-atiya, yatakikana izingatiwe, yangaliwe vizuri sana katika kumosha maiti mambo yatakayokuja. Haya mambo lazima uyangalie vizuri sana. Kwanza, ghasluhu thalatha, kuosha ule maiti mara tatu, fa akthar, na zaidi ya mara tatu, ala ma yara alqaimuna ala ghaslihi, vile watakavyoona wale wasimamizi ambao wao ndio wamshughulikia ule maiti kumosha, wakiona kwamba sasa pana umuhimu wa maiti aoshwe zaidi ya mara tatu, mara tano, mara saba, wasikizwe wao. Wao ndio wasikizwe, kwa sababu wale watu wanaokufa watafautiana. Kuna watu wengine ambao kwamba huenda wakatokwa na uchafu, wengine hawatokwe na chochote, kama Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama atakapopokea Ali radhiallahu anhu hadithi yake. Kwa hivyo yangaliwe, jambo la kwanza yangaliwe, aoshwe mara tatu au ziada ya mara tatu kulingana na rai na maoni ya waoshaji wale wanaosha. Asije mtu akaingia nasi, hapana, si tunataka mmoshe mara 30 40. Mwacheni yule yule aliopewa ile kazi afanye kazi kama hiyo. Hili jambo la kwanza. Jambo la pili, antakuna alghasalatu witra, awe yale josho lile liwe ni witri, mara moja, tatu, tano, iwe ni witri namna hiyo. Ikiwa mara moja aweza kuoshwa ikaenea maji na ikatosheleza, sawa. Kiwa mara tatu, sawa. Kiwa ni mara tano, ni sawa. Kwa hivyo iwe ni witri, hisabu imalizikie kwa witri. Tatu, anyukarana, ifungamanishwe maa baadhiha, na baadhi ya josho, sidrun, maji ya mkunazi. Tumetukua sema wa tumetukua majani ya mkunazi, inapondwa pondwa mwanda nyingi katika kuzika, lafatiwa kwenye maji kidogo ya vurujuliwa hivyo, toana ile maji yanageuka na kuwa mfano wa sabuni. Au ma yakumu makamahu fitandhifi, au kitu ambacho kwamba kinaweza kutukua jukumu na hukumu ya usafi, kama mfano wa majani ya mkunazi au kingine chochote kile ambacho kinaweza kusafisha na kumtakasa ule maiti, ka ushnani wa sabuni, kama mfano wa miti huo. Ushnani ni mti fulani ambayo mfano wake waweza kutukulia kwa mfano wa majani ya mkunazi, mfano wake ni vile vile yaoshewa maiti na takasi, au sabuni ya kawaida, sabuni aina yoyote ile ambayo kwamba waweza ukaitumia na ikasafisha vizuri ule maiti. Kwa hivyo ni wajibu vile vile baada ya kumosha ule maiti kutumia sabuni au kutumia majani ya mkunazi au kitu ambacho kinaweza kutukua majukumu kama yale, mfano pengine kama shampoo, mfano wake kitu kingine ambacho kwamba kinaweza kikatukua hukumu kama ile. Rabi'an, jambo la nne, haya ndio mambo ni lazima yachungwe vizuri sana katika kuoshwa maiti. An yukhlata ma'a akhirihi ma'akhiri ghaslihi minha shay'un min at-tib, ichanganywe pamoja na josho la mwisho utakalooshwa ule maiti kitu katika manukato, itangamanishwe na yale maji, kama ni mafuta mazuri au tuseme ni kafur au kitu ambacho kwamba kina harufu nzuri. Josho la mwisho pale ichanganywe, yale maji yachanganywe na kitu ambacho kina manukato, kina harufu nzuri. Wal kafuru aula, bora zaidi ni kafur, na kafur ni dawa hutiwa kwenye maji vile inayayuka nyeupe kabisa kama dawa sanduku, ina pembe nne hivi, yauzwa madukani, harufu yake nzuri sana nyeupe. Kwa hivyo hiyo ndio aula zaidi, kwa sababu inamsaidia ule maiti. Kitu cha kwanza, inaondoa ile harufu. Pili, inamkausha ule maiti, wadudu hawamwandami haraka sana ule maiti. Kwa hivyo kwa muda fulani itakuwa maiti kama yule amesalimika na udhia ya wadudu. Kwa hivyo ni aula zaidi kutiwe kafur wakati anapokuwa anaoshwa josha lake la mwisho kabisa, yale maji yatangamanishwa na nini, na kafur. Khamisan, jambo la tano, naqdu dhafairi wa ghasluha jayyida, kuzifumua. Kiwa aliyekufa ni mtoto wa kike, pengine zile nyele zimesukwa, basi zifumuliwe zile nyele zake. Kwa nini? Zipate kuoshwa vizuri. Pengine ikiwa nyele zako kama Muhammad Hassan, hakuna za kusukwa hapo, hatasukwa kitu gani? Na hizo ni hizo hizo ulizopewa, si basi ni zile zile, zitaoshwa tu kama kawaida, kwa namna ambayo kwamba inaonekana kwamba kweli imeosheka vizuri. Kwa hivyo wale wenye nyele ndefu ambao kwamba wao pengine amepatwa na faradhi hali ya kwamba amesuka ile nyele, basi azifumue zile nyele ili ioshwe vizuri sana. Jambo ambalo la sita lingine ambalo ni muhimu sana, afanyiwe maiti huyo tasrihu sha'rihi, achanwe nyele, nyele zichanwe. Kama mtu ambaye yuko hai vile anavyochanwa, achanwe nyele zake vizuri sana, kwa sababu kuna kazi fulani itafanyika. Ikiwa hatochanwa ile kazi haitofanyika, haitofanyika. Sabian, jambo la saba, ja'aluhu thalatha dhafaira, ufanye mikili mitatu, hapa moja, katikati moja, upande wa kushoto moja, tatu, zote hizo zipelekwe nyuma, mikili mitatu. Wa ilqauha khalfaha, na ziwekwe nyuma huko, wekelewe huko sehemu za nyuma ya maiti, baada ya kuzisuka zile vizuri sana na kuziosha sawa sawa. Jambo lingine la nane ambalo ni muhimu sana, albad'u biyama bima yaminihi wa mawadhi'a alwudhu'i minhu, kwanza kumosha maiti huyu zile sehemu za udhu kama uso, mikono, miguu, upande wa kulia, uanze upande wa kulia, mkono wa kulia, upande wa kulia, uanze na zile sehemu za kutawadha, zioshe zile sehemu kama anavyokuwa yuatawadhishwa ule maiti, na zioshe sawa sawa. Tasian, jambo la tisa, an yatawalla ghasla dhakari rijalu, aongoze katika kuosha huyu maiti akiwa maiti ni wa kiume wanaume, aliyekufa ni mwanamume, watakaomosha na kuongoza josho kama lile watakuwa ni wanaume wenzake. Wal untha nisa'u, na mwanamke watakaongoza katika kuosha ule maiti ni wanawake. Kuna wanawake maalum ambao kwa maana wao ndio watafanya kazi kama ile, illa mastuthniya, kama yati bayanu, illa ile hukumu ambayo iliyoondolewa hapo, iliyovuliwa ikawa sasa haihusu tena hapa. Mfano wa mathalan, mfano wa mume kumosha mke au mke kumosha mume. Na kama wanavyosema baadhi ya watu ya kwamba wana itikadi ya ajabu sana, baadhi ya watu wasema kwamba mtu akishakufa ule mwanamke naye khalas ni ajnabi, khalas hawahusiani kwa lolote, hata hawezi kumdara wala kumgusa wala kumosha. Hizi ni mazungumzo ya kahawani kule, kule makao ya kahawa kule saa kumi yaweze kukaa, ni mazungumzo yao, hayana mafungamano na dini. Mke atamuosha mumewe na mume atamuosha mkewe, wakiwa ni watu wema ambao wanajua kazi hii, hakuna tatizo lolote. Hata taambia bwana, wala sitaki mashemeji wala chote, mimi mwenyewe nitafanya kazi yangu hapa. Hilo ni jambo ambalo kwamba la kubaliwa. Dalili sasa, wa dalilu ala hadhihi al-umur, dalili ya mambo haya tisa, haya mambo tisa yote yana dalili, si mambo tu Sheikh ameyabandika tu hapa akasema kwamba afanyiwe maiti, la, ni kwa dalili. Wa dalilu ala hadhihi al-umur hadith ummi Atiyah radiyallahu anha, ni hadithi ya ummi Atiyah, Mungu amwele radhi, qalat, amesema, دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم, aliingia kwetu mtume صلى الله عليه وسلم, ونحن نغسل بنته, na sisi tumosha mtoto wake Zainab. Mtume صلى الله عليه وسلم aliingia kwa kina mama kule, hali ya kwamba wamosha Zainab radiyallahu anha, mtoto wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akaingia, faqala, akasema, aghsilnaha thalatha, ni amri hiyo, mosheni mara tatu, mosheni mara tatu, au khamsan, au mara tano, au sab'an, au mara saba, au akthara min dhalika, au zaidi ya hivyo, mukiona mufanye hivyo fanyeni. In ra'aytunna dhalika, likiwadhihirikia na kuona hivyo nyinyi kina mama, basi zidisheni bima'in, mumoshe kwa maji wa sidrin, na kwa maji ya mkunazi. Qala, akasema, qultu witra, tena witr. Qala, naam, akasema ndio witiri hivi, iende hivi witiri. Wajalna fil akhirati kafuran au shay'an min kafur, josho la mwisho mujalie kafur au kitu miongoni mwa kafur. Fa idha faraghtunna fa'adhinini, mukimaliza kumwosha Zainab basi nijulisheni kwamba mumemaliza kumwosha. Mtume sallallahu alaihi wasallam akakaa nje mpaka walipomaliza, asema falamma faraghna adhannahu, tulipomaliza kumwosha Zainab radhiallahu anha warda, wakamjulisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, tumemaliza kumwosha Zainab. Akasema faalqa ilaina haqwahu, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaturushia sallallahu alaihi wasallam kikoi chake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akachukua saruni yake au kikoi vile wanavyojua wengine, akawarushia kina Umme Atiya radhiallahu anha warda. Faqala, Mtume akasema ashirnaha, ifuatisheni mwili wake. Hii hakikoi kabla hamujamtia kwenye sanda, mwanzo mumvishe kikoi changu hiki, halafu ndo sanda ije juu. Shiar ni kama fulana hivi, mimi nimevaa kanzu kabla nimevaa fulana, hii ndio shiar. Nguo ya ndani inayofuatilia mwili ndio inaitwa shiar, inaitwa shiar. Kwa hivyo hii nguo yangu, kiko changu hiki, kiwe kinafuatia mwili wake, mwili wake, alafu kiko, alafu jisanda. Ashirnaha iyah, nani asema twakusudia izarahu, ai kikoi chake. Qala, akasema wamashatnaha thalathata quruni, tukamchana nyele zake, tukaichana tukafunga mikili mitatu. Wa fi riwayatin naqadnahu thumma ghasalnahu, wakazifumua zile nyele alafu wakaziosha wale waoshaje. Fadhafarna sha'raha thalatha athlatin, tukazigawanya zile nyele zake sehemu tatu. Qarnaiha, upande wa kulia na kushoto, sehemu za wanasiatiha, na nyele za mbele. Walqainaha khalfa, tukaziweka nyuma. Kuna nyele hizi za hapa misuka wakaweka hivi, ndo ita qarn. Binadamu hana pembe zile nyele zilizosukwa tu ndio wakaita ni qarn. Mwanadamu hana pembe, sio sema qarnaiha, pembe zake mbili. Usifasiri hivyo, kenda ukachekesha watu huko yako usiseme hivyo. Naam, wanasiati ana nyele za mbele, sitosema shungi. Hizi nyele za mbele tosema shungi sisi, sijui mara kakuaita hivyo. Naam, na nyele za mbele sema walqainaha khalfa, haziwekeni kule nyuma, muziachile huko nyuma. Qala, akasema waqala lana, na katuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ibda'na bima yaminiha, anzeni kuliani mwake. Wa mawadhi aludhu minha, na sehemu ya kutawadha. Kwa hivyo hii ni hadithi inayotosha ya kwamba yote yaliyotajwa katika mambo tisia yote yamepatikana dalili yake katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hadithi ni jami' mani', jami' hadithi imekusanya kila kitu ambacho Sheikh jazaallahu khairan Sheikh ametukua kutufundisha kwa nukta hadi nukta. Kumbe hadithi imekusanya kila kitu. Kwa hivyo hii hadithi ni dalili wazi wazi ya yote ya lotangulia. Ashira, jambo la kumi mbalo ni muhimu afanyiwe maiti, an yughsala, aoshwe ule maiti, bikhirqatin, kwa kitambara. Yule mwenye kuosha atukue kitambara, atatie kwenye mkono au atukue gloves, kuizi alhamdulillah zipu. Awale watu ambao kwamba najua kushona sanda, sangine watengeneza katika ile sanda waikata sehemu fulani, wanaitengeneza kama zile kufazi, gloves zile. Taib, au nahwi haa umfanwa hiyo gloves hiyo, lakini tahta satiri, lakini unamosha chini ya sitara li jismi hii ya mwili wake. Unakuja maiti ndio huyu, unamwekelea nguo. Sasa unapoosha, wanyanyua ile nguo mkono atia ndani, ukiwa na sabuni na mwosha kwenye mwili wake, na huko una nini? Una kitambara au una gloves, unaosha, unasugua kabisa, unapeleka mkono wako kila sehemu unamwosha. Ya hayo ufanywa wakati gani? Chini ya sitara, nguo huivui. Kwa sababu mtu akiwa amekufa mathalan, hivi tulivyo mathalan, umvaa kanzu na shati na suruali, jambo la kwanza litakalofanywa itatolewa hii nguo. Yaweza kuvuliwa, yavuliwa, na huku nawekelewa nguo nyingine, sitara sionekane tupu yake ule maiti. Unawekelewa nguo kubwa sana ya sitara, halafu inatolewa kama ni suruali, ni shati, ni kanzu. Lakini ikiwa maiti amefura, sasa huwezi ukaitoa ile nguo kwa usahani, itabidi ukate ile nguo sasa, ukate itolewe ile nguo kwa njia kama ile. Asema wakati wa kumosha itakuwa nini? Baada tajridi himi thiabi, baada ya kumvua nguo zote zile, kama angekuwa na kanzu au mathalan suruali au fulana au shati, kitu kama kile, basi unamvua kabisa ile nguo kulli hazot. Fa innahu kadhalika kana al-amalu ala ahdi nabi sallallahu alaihi wasallam, hivyo ndivyo ilivyokuwa wakifanya masahaba zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yani avuliwa mtu nguo yote, kutukuliwa shuka kubwa hivyo inaositiri kila kitu, anafinikwa ule mtu. Hivyo ilivyokuwa, kama yufidu hadithu Aisha radhiallahu anha, kama inavyotupa faida hadithi ya Aisha, Mungu amwele radhi, asema lamma aradu ghasla nabii sallallahu alaihi wasallam, masahaba baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wao walikuwa jua kwamba mtu akifa huvuliwa nguo tu, hakuna tatizo, ni kitu akielewa, na Mtume mwenyewe alikuwa akifanya hivyo. Lakini sasa Mtume alikuwa hajafa, wala hajawafundisha mimi nikifa nitafautisheni na watu, na mimi sivuliwe nguo. Ona, lakini akaja akafa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Asema falamma aradu ghasla nabi sallallahu alaihi wasallam, taka kumosha Mtume, qalu, wakasema masahaba, wallahi ma nadri, wallahi hatujui an nujarrid rasulullah sallallahu alaihi wasallam min thiabihi kama nujarridu mautana, hatujui tumvue nguo Mtume sallallahu alaihi wasallam kama tunavuavua maiti zetu vile tunavuafanya. Am naghsiluhu wa alaihi thiyabu, au tumoshe Mtume sallallahu alaihi wasallam hali ya kwamba ana nguo zake. Masahaba hawajui afanye kitu gani. Falamma ikhtalafu, walipokhtalifiana sasa, alqa Allahu alaihimun nauma, Allah subhanahu wa ta'ala akawateremshia usingizi, pa kapigwa na lepe moja kali kweli kweli, wakalala wote, wakalala masahaba. Si nyinyi hamjui namna ya kumwasha mtume? Ngojeni sasa, pumzikeni, tutawafundisheni. Wakalala hata ma minhum rajulun, hata hakuwepo mmoja katika wao, illa wadhiqnuhu fi sadri, ila kidevu chake kwenye kifua. Akawa amelala sawa, masahaba wote wamelala, Mwenyezi Mungu amewaletea usingizi. Thumma kallamuhum mukallimun min nahiyati albayt, kisha akazungumza na wao mwenye kuzungumza upande wa al-Kaaba, upande wa msikiti huko, upande wa msikiti. Akawa akasikia sauti, wamelala wakasikia sauti. Sauti yasemaje? La yadruna man huwa, hawajui mwanzo ni nani huyo anayezungumza, ni nani, ni katika wao, ni mtu atoka nje, yani malaika, hawajui, sikia sauti. Sauti yasema anirsilun nabiyya sallallahu alayhi wasallam wa alayhi thiyabu, shamalizo wa mama, mosheni mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa na nguo zake vile vile. Hakuna kuvuliwa nguo. Faqamu, wakasimama, ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kumwendea mtume. Faghasaluhu, wakaanza kumosha mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa alaihi qamisu, na hali ya kuwa amevaa kanzu yake. Yasubuna almaa fawqa alqamis, wanamimina maji juu ya kanzu, nateka maji wanamimina. Wayudlikunahu bilkhamis, wanamsugua na kanzu. Kanzu ndio hii washikilia hivi, wanamsugua na kanzu ile ile aliyovaa. Si pale alikuwa anataka umsugue mtume sallallahu alaihi wasallam, mtume aite asukuliwe. Sasa mtume asukuliwa na nguo yake ile sallallahu alaihi wasallam. Duna aidihi, basi na mkono wao kufikia kwenye mwili wake, si mikono alikuwa aenda yafika kwenye mwili wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Mkono unakaa juu ya kanzu, na ile kanzu unashikilia, unamsugulia mtume sallallahu alayhi wasallam kama vile mwenye kitambara kwenye mkono. Wa kanat Aisha tutaqulu, Aisha alikuwa sema, law istaqbaltu min amri, law singekuwa najua, law ningekuwa najua kwamba yafaa mume kumosha mke na mume kumosha mke, lau ngekuwa najua, basi mastadbartu ma ghasalahu ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam, rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa nisau, hawangemosha mtume isipokuwa ni wake zake. Lau ningekuwa najua, sema Aisha, kwamba mwanamke afaa kumosha mumewe na mume afaa kumosha mke, lau ungekuwa najua kabla ya hapo, basi sisi ndio tungemosha mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo ni dalili ya kuwa mwanamume yuamosha mkewe na mke yuamosha mume vile vile, na ni sawa na yakubaliwa katika sharia. Yale ya kusema kwamba alaka inkatika, hawana mahusiano tena, hayo tunasema ni mazungumzo ya barazani. Kwa hivyo hili ni lambo likukiwa mke wako ni mraa saliha, ushamfunza yuajua na wewe wajua, basi ule atakaitangulia insha Allah, basi ule atakaibaki nyuma ndiye atakamfanyia yale yote yanayotakikana afanyiwe. Jambo lingine ambalo natakana afanyiwe maiti, hadi ashara, jambo la kumi na moja mbalo maiti afanyiwe, wayustathna mimma dhukira fi rabi'an fi ma dhukira rabi'an, na yavuliwa vile vile katika yale yalotajwa nini ya nne, angalia rabi anasemanisha an yuhannata ma akhiri ghaslihi minha shay'un min at-tib wal kafuru au la. Asema takana ichanganywe josho la mwisho kitu katika manukato, na ikiwa ni kafur ni bora. Asema ivuliwe katika hapa yule ambaye kwamba atakayekufa hija akiwa katika ibada ya hija, anaitwa muhrim huyo. Pengine anafanya hija umba nini yake ibada yake ya hija, mara likamtukizia la kumtukizia, na hilo liko na lafanyika, sio kwamba ni jambo geni, lafanyika. Huyu josho lake halitotiwa kitu chenye manukato. Huyu ambaye yeye amekufa katika ibada ya hija, katika yale maji anaoshewa haitangamanishwi na manukato au kafuru. Ataoshewa maji ya kawaida. Asema almuhrimu, muhrimu huyo atavuliwa. Fainahu la yajuzu tibuhu, haifai kupakwa manukato. Liqaulihi fi alhadithi alladhi sabaqat isharatu ilayhi qariban, kwa neno la mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa hadithi iliyoshiriwa karibu kabla ya kidogo. Tumepitia hadithi yasemaje? Hadithi la tuhannituhu, musim pake manukato. Wala tutayibuhu, wala musim pake marash. Fa innahu yub'athu yawm al-qiyamati mulabbiya, huyu atafuliwa siku ya kiyama, anaanza kuleta zile nyoradi, labbaika allahumma labbaika, siku ya kiyama. Kwa hivyo atakuwa yuko katika ile ibada yake ambayo hajatimiza. Kwa hivyo mtu kama yule, yeye atavuliwa katika wale ambao kwamba wataoshwa kwa vitu kama vile vinye harufu nzuri, itaondolewa, hatokuwako yeye ni mmoja. Thani asha, jambo la kumi na mbili ambayo naona tungeimalizia hapa, ya kumi na moja. Wayustathna aidan mima warada fi tasi, vile vile yavuliwa hivyo hivyo kutokamana yale yaliokuja katika namba tisa. Azzaujani, watu wawili hawa waoshane. Faina wakika yajuzu yafaa likulli minhuma, kila mmoja katika watu wawili hawa walowana, an yatawalla ghasla al-akhar, aongoze josho la mingine yule. Ikiwa ni mume ndo amekufa, basi mwanamke amoshe, au mke ndo amekufa mwanamume amoshe. Na asema illa dalila yamna'u min, hakuna dalili inayokataza mke kumosha mumewe wala mume kumosha mke. Hakuna dalili nasema kwamba la, mke hafai kumosha mume atakapokufa. Hakuna dalili anayokukataza, mwambie hati dalili, kama anavyotuambia ulama rahimahumullah, tuambia ala almudda'i dalil. Mtu akija akidai jambo kila siku, ni wajibu wake akupe dalili. Yeye si amedai jambo hili lafaa, mwambie basi wewe ndo adai, thibitisha kama jambo hili limethibiti na katika sharia ipo. Ndo hiyo wasemwa ala almudda'i ad-dalil, yanbaghi lilladhi yad'i shay'an min ad-dini an yuqima dalilan ala jawazi dhalika ash-shay, ni lazima asimamishe dalili ya kuthibitisha kwamba kitu hiki chafaa. Yeye ndo alishi dalili, si akwambie wewe halafu akwambie lete dalili wewe. Sikubali, kwambie wewe ndo wadai, thibitisha unachokidai, lete dalili. Umefahamu vizuri? Kwa hivyo ukisema kwamba mume hafai kumosha mke na mke hafai kumosha mume, lete dalili, kwa sababu hakuna dalili hutoilete. Na ikiwa hapana dalili, asli ya josho litakuwa limbaki kwa bayafa wala aslu lijawaz. Kiwa kitu hakuna dalili ya kukataza, asli yake yafa, asli yake inafa. Taib wala aslu jawaz, wala siyama hasa hasa wa huwa muayyadun bihadithain, kwamba jambo hili limetiliwa nguvu na hadithi mbili ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadithi mbili ya Mtume, yule atakwambia kwamba yafaa, basi wewe koma, hadithi ziko hapo. Yule anakwambia hafai akawa ameshikilia hapo na akataka kufanyia kwamba hilo ndio dini, mwambie Sheikh lete dalili. Kama tulivyotangulia kusema, hadithi ya kwanza inautilia nguvu jambo hili tulilizungumza, an Aisha radhiallahu anha, hadithi ya Aisha radhiallahu anha, na Aisha hadithi yake asema, la kuntu law kuntu istaqbaltu min amri mastadbartu ma ghasala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ghayru nisa'i, law ningekuwa najua, jazakallahu khair, lau ningekuwa najua ya kwamba mwanamume aweza kumosha mkewe na mke aweza kumosha mume wake, basi lau najua hivyo hangemosha Mtume sallallahu alaihi wasallam illa wakezi. Wakezi ndio wangemosha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Imamu Baihaqi akasema tamko ile, sema fatalahafat ala dhalik, yani tashawwaqat kathiran law amilat dhalik, akawa amependezewa sana na akatamani sana Aisha radhiallahu anha, law angekuwa ana ujuzi huo aliofikia hivi sasa, awe ni yeye ndiye atakayemsimamia Mtume sallallahu alaihi wasallam kumwosha. Asema Sheikh, wala yutalahafu illa ala ma yajuz, wala mtu hatamani kufanya jambo ila jambo ambalo kwamba lafaa katika sharia lifanywe. Waweza kutamani tu kitu ujifanyie tu, aha, mpaka liwe ile jambo lina asli katika dini, ndio mtu apendekezwa, apendekezewa na jambo kama lile alitekeleza. Kwa hivyo Aisha radhiallahu anha asema, sikujua lakini lau ningejua ningefai, radhiallahu anha wa arda. Hii ni hadithi ya kwanza. Hadithi ya pili vile vile ilipokewa na Aisha, asema radhiallahu anha, qalat raja'a ilayna rajala raja'a ilayya rasulullah sallallahu alaihi wasallam min janazatin bil baqiy, alirudi Mtume sallallahu alaihi wasallam kwangu mimi badala ya kwenda kushiriki kwenye mazishi ya mtu aliyekufa huko Baqiy. Baqiy ni makaburi ya Madina, pale wanapo azikwa watu kwa nyuma kati ya msikiti wa Mtume na Baqiy, barabara kubwa, na ile sehemu ndiyo hao marawafid uftulu fiha, uftulu arawafid fi hadhihi albuqa, warawafid wamefanyiwa mtihani hapo, wa hawaendi hawaingii msikiti wa Mtume katika hija, hawana habari, wakazi wao kufuatia yale makaburi na kutawasul pale na kufanya upuzi wao tu. Na wakiingia msikiti wa Mtume wana jambo watakulitenda, ujue kabisa pengine watakwenda kumhujumu shekhe kule. Hata safari moja waliingia pale katika madhalat zile zama ambazo kwamba kulikuwa na mavuli zile, kitambo sana. Sasa wakaja kule, kulikuwa na Sheikh Abubakar Jazairi asomesha Sahih Bukhari, Allahu alam yuhayya yuko hai hafidhahu Allah, na Sheikh mkali kweli kweli, ana matamshi makali sana. Wakaja Sheikh anawachuna kweli kweli marawafid hapo, nawashambulia asomesha Sahih Bukhari. Jamaa wakaja pale bwana, wakaanza wakataka kumpiga Sheikh, sote tuko tukasimama sote, watampata wapi? Hawakuweza kufikiria Sheikh kabisa. Kwa hivyo kiwa atakufanya jambo la shari, waingia msikitini. lakini ikiwa hawataki basi hawaingii msikitini. Kwa mtume hawaingii, kwa sababu akiingia kule kuna Abu Bakar na nani na Umar, na hawapendi watu hawawili, hawapendi ha? Kwa hivyo hawaingii, wanakwenda kule wanafanya shirki zao huko, wana wapapasa ukuta wa makaburi, shirki zao zote wazifanya ile barabara pale na ukuta wa Baqi. Na Baqi ni Baqi Qarqad, Baqi ni ile sehemu na Qarqad ni miti inaumea pale, inaitwa Qarqad na ni miti ya Kiyahudi, kama alivyotuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mayahudi wapanda sana kwao kwa sababu akhiru zaman kiyama takapo simama manhaju nubuwa sallallahu alaihi wasallam, watu wote watakuwa katika manhaji moja. Si leo kila mmoja ana manhaji yake, huyu manhaji yake ni tope, huyu manhaji yake ni kuni, ule manhaji yake mviatu, kila mmoja ana upande wake. Walikuli wijhatun huwa mwalia, sakuna huko sasa manhaj wahid. Hapo ndipo watakuwa umma wa Kiislamu watawapiga Mayahudi, wakati ule tutatia adabu hawa jamaa. Tutasaidiwa na hata miti mawe, yuko hapa wajificha, ila isipokuwa Qarqad, mti huu hausemi kabisa. Wayahudi atakaingia nalo akajificha nyamazi. Kwa hivyo walima sana na wameanza kurusharusha hapa sehemu za Afrika Qarqad. Mtu akienda mathalan, waenda Moshi mathalan, kabla hajafika Taveta, kuna sehemu utapita utaona kwamba rangi ya kijani tu, umeona hata kama kuna ukame zile sehemu, ile miti ndio hiyo Qarqad. Warusharusha hata sehemu za Afrika, kwa sababu ni mti ambayo unanyonya sana maji, ili tupate ukame tufenanda watu andasi. Nasallallahu salam Qarqad, nasallallahu salam. Asema Mtume sallallahu alaihi wasallam ameshiriki mazishi, amekwenda akazika, halafu akarudi kwangu, asema Aisha radhiallahu anha, wana ajidu sudaa, na mimi naumwa na kichwa. Alipokuja Mtume sallallahu alaihi wasallam asema wana ajidu sudaa fi rasi, naumwa na kichwa. Waqul, nasema wa rasa, kichwa changu, piga kelele. Faqala, kasema Mtume, bal ana wa rasa, bal hata mimi pia naumwa na kichwa. Amwambia mkewe radhiallahu anhu. Mtume sallallahu alaihi wasallam baada hapo akasema, ma dharraka law mittu, ni jambo gani litakudhuru wewe Aisha, law mitti, law utakufa wewe hivi sasa, kabla yangu mimi, faghasaltuki, nikakuosha, wakafantuki, nikakuvalisha sanda, thumma sallaitu alayki wa dafantuki, kisha nikakusalia na nikakuzika, utapata madhara gani? Leo ingekuwa hili halifai, Mtume angemwambia mkewe Aisha radhiallahu anha wa ardhaha. Ina maana kwamba ni jambo ambalo lafaa. Kwa hivyo kuanzia sasa jiandae, wewe jiandae insha Allah, umfundishe na huyo haja ambaye insha Allah utamoa awe imra saliha sunnia insha Allah, umchague vizuri, usichague nofu, chagua watu wasikia lugha hiyo, chagua watu wenye dini, si nofu. Wengi tuangalia nofu tu, na ukimwangalia mashaallah mwangalie tena, hatutaki dini. Tumemwelewa vizuri inshallah. Subhanak Allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Naam.